Siekalabumba! O nie! Siekene bombe! Fuck! Siekene! Sakatako kete kalabola! Piotrek, jak masz w głowie olej, to wysmażysz klasyk. Powtarzałem sobie w bani, wsypując płatki do pralki. Czaisz? Skąd to znasz? Non-stop mam tak, przecież 10 chwil temu nic nie mów, zaniosłem mleko do szafy. Lekko zdrawny tekst się tutaj trafił. Się kurwa gapi tak na mnie jak na licznik w frakcji. Ja miałem ich nie karmić, za złam płachty po niekarmnik. Może napiszę, gasisz rapem, bo na straży kartek stoisz jak strażacy. Zamilcz, szukam inspiracji za oknem, może księżyc to słońce, które wyłączają na noc. Piotrek, podklej się od nieba, nie ta kwestia. Teraz stąpamy po ziemi, przemilcz, że sąsiad wierci jak zęby kretyn. Ciekawy jak tam Adam, pewnie pisze w kasku ziom. Ostatnio jak składał, to wywiercił wentylację w ścianie pięścią. Patrzę w lewo, patrzę w prawo, nic. Ja się nawet jąkam w rytm. Kozak pizza, co za nicoś. Hip-hop? Nie no, hipokryto, jaki hip-hop? Może szybkość ponad irykona. Stół z powyłamywanymi nogami, a maskatman mi litość. Mam takie wersy, że 100 lat robię refren, 100 lat to będę pisał ten tekst. Czujesz chemię, kiedy piszę? Chciałem zostać fizykiem w sumie, a zostałem alchemikiem. Zmieniam teksty w życie, wybacz. Moja pani od muzyki nazywała się Nyga. Miał powstać tekst życia, idę do kibla, gówno słychać. I znowu nie wiesz nic, mówię poczekaj. Powtarzam poczekaj, natchnienie przyjdzie lata dzień. Nie rzucaj pracy w kąt, głowę otwieraj, by za moment odebrać tekst życia, piszę z życia tekst. I znowu nie wiesz nic, mówię poczekaj. Powtarzam poczekaj, natchnienie przyjdzie lata dzień. Nie rzucaj pracy w kąt, głowę otwieraj, by za moment odebrać tekst życia, piszę z życia tekst. Mógłbym napisać, jak nie miał snu, ty kolejni znawcy. Jak chcą uczyć życia nas, mając problemy z własnym. Czy to lekwiem do snu przez esencję wniosków? Chyba ust mi się wyczerpał, jak baterie z kiosku. Nie napiszę o tym dół, nienawidzę tworzyć w dzień. Słońce, pogoda, telefon, TV, konsola do gier. I masz potwora jak lekwiem, nie zrobię wiele dziś. Możesz mierzyć mnie wzrokiem, ja uszami zmierzę mi. Pora centy, tempo styl, aby mi tnie na centymetry. Znaczy mam bezcenny styl, styl bez ceny i metki, bez promocji, bez sugestii. Bracie, kto najlepszy dzisiaj? Widzisz, robię to dla siebie, nawet ty nie wiem co pisać. Nie pytaj czym się różni życie od czyste. To jak oberwasz w klubie, mając chwilę do wyjścia. Myślę, Piotrek wie więcej, będę chwilę odzyskam. Piotrek dzwoni, bo teksten urywa, ty nie jak mistra. Wiele linijek w myślach, nie lej jak kawę. Tak jakbym podgrzewał mózg z mlekiem w ekspresie na parze. Kofeiny, bit dodatek, rym, jesteś mikstury częścią. Parzy w ręce, parzy w ryj, muszę się obudzić przed śmiercią. Halo Piotrek, sorry brat, miałem tekst napisać, nagrać, wysłać. Wiem, że ściga cię wydawcy czas, ale nie miałem szans. Szlak trafił, chęci projekt, wiem, że miałbyś tekst życia. Dlatego wiesz mi, dzwonię. Halo Adam, w lesie jestem, siemasz. Siemasz Piotrek, no, siemasz. Siemasz, brat, siemasz, słuchaj. Kurde, no zapomniałem o czym jest ten kawałek, no. Potem zacząłem coś pisać, nic mi nie wychodziło. Sorry. Wymazałem to, no. Na koniec zapisałem coś, nie wiem, komputer mi się spalił. Co? Masakra, no masakra, słuchaj, ja. Mógłbyś mi przypomnieć o czym to było, ten tekst życia? Ale, no jasne. Tobie nie muszę przypominać, ale i już nie wiem ile napisałem rymów w życiu. W życiu nie napisałbym tylu, gdyby nie Chrystus. Jak nie chce ci się żyć, to idź do hospicjum. Połóż się wśród dzieci i obserwuj śmierć na krzyżu. Po cichu wyjdź, padnij na kolana, błagaj. Tysiące małych rączek żebrze o włączenie światła. Wstawaj, nie goni mnie czas wydawcy, a czasy ostateczne. Rozliczę się przed panem, a nie skarbowym urzędem. Co? Zapomnieliście, jak długopisem rysować linie, które od liter tworzą opinie młodych gniewnych ludzi? Oto czyściec, wyczyszczę te czaszki czystym rymem. Pełne puszki barw, tłustych barw, zamaluję strach. O czym pisać, dupy, cycki, rewolwery, dragi, przemoc. Lubisz liczyć, więc podzielmy to przez zero, absolutne. Nie nazywaj mnie bezdomnym, mam dom. Matka ziemia wynajmuje przecież wam wasz blok. Na próżno kapią nam łzy po policzkach. Będziesz dławił się z tym jak zły koalicjant. Nic to maksyma, ty w waszych żyłach, czy ja to wina? Życie nie klisza, nie wymienisz go jak w filmach. Spytaj tych polskich raperków, o czym kurwa piszą. A każdy z nich odpowie, że palą i piją, walą i piją, ćpają i hip.